اور پانچواں درجہ جب انسان اس دنیا اور مادی وجود میں آ جاتا ہے. یہ پانچ درجے ہوتے ہیں تقدیر کی. ہر درجے کا الگ الگ حکم ہے. اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھے درجے کا جو زمانہ ہے یعنی ملائکہ کا, اکثر وہاں تغیر تبدل اس درجے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دے. جیسا کہ یہ آتا ہے کہ انسان کی دعا کی وجہ سے اس کے مصائب اور تکلیفیں مٹ جاتی ہیں. دعا کی وجہ سے فرمایا کہ دعا اور مصیبت آپس میں الجھ, ادھر سے دعا ہوتی ہے ادھر سے مصیبت آتی ہے, وہ الجھتے رہتے ہیں, قیامت تک الجھتے رہیں گے, اس کو ادھر نہیں آنے دے گی. دعا کی وجہ سے اور بعض نیکیوں کی وجہ سے تغیر واقع ہوتا ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں. اور بعض گناہ ایسے ہیں جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ان ربذا لیحرم الرزق بالذنب, بندہ جو ہے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. کوئی انسان ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کو ملنے والی روزی ہوتی ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یہ تغیر ہو گیا. یہ سب کے سب تغیرات تقدیر کے بعد والے درجوں میں ہوتے ہیں. جو ازلی درجہ ہوتا ہے اللہ کا علم, اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا, وہ مبرم سمجھ لیں. ایک یہ بات بھی ہوگی, یہ تغیر اور تبدل والی بات. اور اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ یہ شرائع کیوں تبدیل ہوتے ہیں, اس کا جواب ہو گیا. اور اب تسلی کا مضمون, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ضمن میں ایمان والوں کو تسلی دی, فرمایا یا اگر ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی سرکشی اور ان کو مغلوب کرنے والی بات حضور کی زندگی میں ہی دکھائی. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان کی جماعت جو ہوگی تتر بتر ہو جائے گی. آج یہ بڑے جتھے والے ہیں, یہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے, ان کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. ان کی جماعت تتر بتر ہو جائے گی اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے. سو یہ بات اللہ نے حضور کی زندگی مبارک میں اور بدر کے مقام میں دکھلا دی, کس طریقے سے تتر بتر ہوئے اور کس طریقے سے ان کے سربنے ہلاک اور تباہ ہوئے. کفر کے جو پیشوا تھے, بڑے بڑے فرعون تھے, سب ختم ہو گئے. سو بعض چیزیں اللہ نے آپ کو اپنی زندگی مبارک میں دکھا دی. اور یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے. اسلام کا مجموعی طور پر غلبہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے, حضور کے زمانے مبارک میں صرف عرب کے اندر ہی غلبہ اسلام ہوا. عام غلبہ اسلام اللہ نے خلفائے راشدین کے حضور کے دنیا میں رخصت ہونے کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. سفین کے واقعہ تک نصف دنیا پر اسلام کا غلبہ. یہ سفین کے واقعہ نے آ کر کے 1.5 لاکھ کر دیا گیا, مسلمانوں کی ترقی کو روک دیا. حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ نے, ورنہ 50 سال میں مسلمانوں نے تمام نصف دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا. اسلام کو مجموعی طور پر غلبہ حاصل ہو گیا. باقی نصف دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو سر اٹھاتی اور کامیاب ہوتی. چنانچہ یہ کیفیت 650 سال تک رہی. اسلام کا اجتماعی غلبہ, قومی غلبہ, اگرچہ خرابیاں پیدا ہو گئی بات, اور 650 سال کے بعد پھر تنظم کا دور شروع ہوا. تاتاریوں کے حملے نے پھر یہ معاملہ پلٹ دیا. اس وقت سے جو مسلمانوں کا قدم پھسلا ہوا ہے آج تک ٹھکانے نہیں لگا, شاید مسیح علیہ السلام کے نزول کے وقت پھر وہ کیفیت واپس لوٹ کر آئے, ورنہ حالات ایسے ہیں کچھ بظاہر نظر نہیں آتا. تو فرمایا یا آپ کی زندگی میں بتلا دیں گے یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے, رخصت کر دیں گے اور آپ کے بعد وہ باتیں ظاہر ہوں. چنانچہ وہ سورہ نور کے اندر جو خلفائے راشدین کے دور خلافت کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان فرمائی اور اسلام کا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ, جما دے گا, پختہ کر دے گا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. یا بدوننی لا یشرکون بی, صرف خدا کی عبادت کریں گے, شرک نہیں کریں گے. اور پھر جس نے کفران نعمت کیا پھر وہ گرفت میں آئے گا. یہ ساری باتیں حضور کے بعد ہوئی ہیں, اس لیے خلفائے راشدین کا جو عمل ہے اور اسی واسطے وہ نبوت کا تتمہ سمجھا جاتا ہے. وہ نبوت کا تتمہ, وہ خلافت علی منہاج نبوت جو کہلاتی ہے, وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے نبوت کے کام کو مکمل کیا. جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا کام تھا وہ خلفائے راشدین نے, اور یہ چاروں خلیفے اس کے اندر آتے ہیں, یہ چاروں نے کیا. اور چوتھے خلیفے کے وقت پھر وہ آپس کا اختلاف ہوا اور پھر وہ اس سے اسلام کی اجتماعی حرکت میں فرق پڑ گیا. لیکن غلبہ بہرحال رہا, صدیوں تک رہا. تو فرمایا یا ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ چیز جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. حضور نے بدر کے موقع پر جو کافر مر چکے تھے ان کو گھسیٹ کر وہ پرانے کنویں کے اندر پھینک دیا اور اوپر سے فرمایا کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا, وعدہ یہ تھا کہ تم کو غلبہ عطا کریں گے, اس کو تو ہم نے سچا پایا. تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ تم کو شکست ہوگی, تم مغلوب ہو گئے, کیا اس کو تم نے سچا پایا یا نہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ مردار لاشوں سے بات کر رہے. آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم جس کی قبضے میں جان ہے, تم سے زیادہ سنتے ہیں اس وقت لیکن جواب نہیں دے سکتے, جواب دینے کی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو ان سے وعدہ تھا کہ مغلوب ہو گئے تم, صحیح حضرت الجم تو مغلوبیت تو تم نے سچا پایا, ہم نے تو سچا پایا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا, غلبہ عطا فرما دیا. یا ہم آپ کو وفات دیں گے بس بے شک آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. اور یہ دین اور شریعت اور یہ جو ہے سب ایمان کے تقاضے سب آپ پہنچا دیں, یہ حساب لینا ہمارے ذمے, گرفت کرنی, سزا دینی, اس کا وقت دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کے ذمے نہیں ہے, وہ ہمارے ذمے, ہم ان سے لے لیں گے حساب. آپ کا کام جو ہے آپ اس کو کچھ اسلوبی سے انجام دیتے رہے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا ذات الارض انفسها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جمیعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اولم یرو, کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک انات الارض, ہم آتے ہیں زمین پر, ننقصہا, گھٹاتے ہیں اس کو اس کے اطراف سے, اور اللہ تعالی حکم کرتا ہے, کوئی نہیں پیچھے ہٹانے والا اس کے حکم کو, اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور تحقیق مخفی چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فللہ المکر جمیعا, پس تمام تدبیر اللہ تعالی کے قبضے میں ہے, جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک نفس. اور ان قریب جان لیں گے کفر کرنے والے